В отповедь. На ваш попрок, что шмат нам дали, скажу я вам такое слово. Вы Достоевского у нас взяли, замест нам давши Муравьева. Наш Достоевский крыш неволи за вашу волю нес бесстрашно. Ён озарыў сардэчным болем пацёмкі ваших душ няшчасных. Ваш Мураўёў распяў на крыжы тых, хто паўстаў за нашу волю, і Кастуся зару згасіўшы нас цемрай гвалту абяздоліў. Вы нас бязбожна абкрадалі, ці то ў стары час, ці то ў новы. Вы Дастаеўскіх у нас бралі, а нам давалі Мураўёвых. Вы нас бязбожна абкрадалі, ці то ў стары час, ці то ў новы. Вы Дастаеўскіх у нас бралі, а нам давалі Мураўёвых.